pyszna. Tylko później te gazy, o. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 17 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 17 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, już minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie policja o wieczornych wydarzeniach na krakowskim przedmieściu w stolicy, start kampanii, która ma uświadomić Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem, i wyrok dla rosyjskiego blogera za łapanie pokemonów w cerkwi. 22 osoby wylegitymowane, 4 zatrzymane. To ludzie, którzy przeszkadzali w legalnym zgromadzeniu związanym z obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Takie dane podaje policja. Komendant stołeczny Rafał Kubicki. Wobec 4 sprawców przestępstw podjęliśmy również czynności. 2 osoby były to osoby, które krzykiem, hałasem, w sposób złośliwy próbowały zakłócić akt religijny, modlitwę na krakowskim przedmieściu. 3 osoba jest to osoba, która naruszyła nietykalność cielesną jednego z uczestników zgromadzenia cyklicznego. I 4 osoba naruszyła nietykalność funkcjonariusza policji. W kolejną miesięcznicę smoleńską, jak zwykle, krakowskim przedmieściem przeszedł marsz. Odbyły się też 2 kontrmanifestacje. Kilka godzin wcześniej sąd okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który odmówił obywatelom RP możliwości zorganizowania manifestacji w tym samym czasie i miejscu, w którym odbywała się miesięcznica smoleńska. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak krytykował dziś uczestników tych kontrdemonstracji. Wczoraj była próba zablokowania uroczystości, a więc próba odebrania ludziom możliwości demonstrowania, próba odebrania ludziom możliwości wspólnego modlenia się przez pewną grupę ludzi chorych z nienawiści. Wczoraj także w katedrze warszawskiej doszło do próby przerwania uroczystości religijnych, a więc kolejna granica jest pokonywana. Rano w Sejmie poseł Unii Europejskich Demokratów Stanisław Huskowski domagał się od ministra Błaszczaka wyjaśnień w sprawie wydarzeń na krakowskim przedmieściu. Policja w dniu wczorajszym dziesiątki osób legitymowała i spisywała. Czy to ma być represja podobna do PRL-owskich represji, kiedy właśnie legitymowanie było jednym z narzędzi do tego, żeby zniechęcać obywateli do prawych i obywatelskich zachowań? Wczoraj odbyła się 85. miesięcznica smoleńska. Start kampanii społecznej Godny Wybór – przywrócenie wieku emerytalnego. Jednym z głównych jej celów jest uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Tak mówił, rozpoczynając kampanię, prezydent Andrzej Duda. Ludzie powinni mieć wybór co do momentu zakończenia aktywności zawodowej i co do przejścia na emeryturę, że ustawowy wiek emerytalny powinien być momentem, w którym obywatel uzyskuje prawo do przejścia na emeryturę, prawo do zakończenia aktywności zawodowej. A zgodnie z wchodzącą w życie w październiku ustawą, wiek emerytalny zostanie obniżony z obecnych 67 lat do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Nie będzie jednak przymusu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, będzie miał taką możliwość. Wyciek dokumentów zawierających manifest wyborczy brytyjskiej lewicy. Media na Wyspach publikują dziś tajny wewnętrzny dokument, projekt programu wyborczego Partii Pracy. Analitycy postrzegają to jako dowód na wewnętrzne napięcia w stronnictwie. Ladies and gentlemen, ogłoszenie manifestu na Wyspach zwykle odbywa się w uroczystej atmosferze. Nie tym razem. Poufne, ktoś, kto napisał to na tym dokumencie, nie spodziewał się, że będę machał nim przed kamerą. Reporter BBC był jednym z wielu, którzy otrzymali plik kartek. Nie planowałem objeżdżać dziś wszystkich studiów telewizyjnych i radiowych, ale dobra strona jest taka, że dzięki temu mogę mówić o naszej wizji. Mówi Andrew Gwine, koordynator kampanii. Konserwatyści nazywają to kompromitacją. Media na Wyspach komentują, że to świadectwo tarcie w Partii Pracy. Przeciek miał zapewne źródło wewnątrz ugrupowania. A co znajduje się w dokumencie? Dobrze opłacona służba zdrowia, najlepsza możliwa opieka nad starszymi, upewnienie się, że wszyscy młodzi ludzie mają dzięki szkołom najlepszy start w życiu. A do tego nacjonalizacja kolei, zakaz umów śmieciowych, wzmocnienie związków zawodowych, podwyżka podatku dla najbogatszych, by ufundować opiekę zdrowia, no i sugestia, że lewica nie będzie chciała opuścić Unii bez umowy z Brukselą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że wybory parlamentarne na Wyspach odbędą się 8 czerwca. Znany rosyjski bloger skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Rusłan Sokołowski miał obrazić uczucia prawosławnych wiernych, szukając w cerkwi pokemonów.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po pierwszej. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. Za moment powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Nasz telefon 2027 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ja to mówię w swoim imieniu, ponieważ ja czekam na Państwa propozycję do muzycznej poczty UKF. Ja i Halina Wachowicz, a Natalia Grzeszczyk nie czeka na nic. Poza tym, żeby zapowiedzieć powtórkę z rozrywki. Jak to ja na nic nie czekam? Po pierwsze czekam, żeby powiedzieć dzień dobry. No długo czekałaś, tak. A po drugie, ja tak generalnie czekać lubię. Czekając na cud. Taki był utwór kiedyś. Tam było wiele utworów czekając na, ale może nie idźmy w tym kierunku. No może nie. To może ja jeszcze zaproszę na jutro, na parę minut po godzinie 13, Akademia Rozrywki o tej porze będzie, a w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego zastanowimy się nad tym, jak przyroda wpływa na nas, na naszą pracę i odwrotnie, i jak my wobec całej tej karuzeli jesteśmy bezbronni, takie o ironio żuczki biedne. Andrzej Grabowski zaśpiewa piosenkę ze słowami Jana Wołka, Jan Kaczmarek odwiedzi gabinet młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej, Jacek Fedorowicz wytłumaczy, dlaczego przyroda ginie, ale jako pierwszy Marek Motas. Miłego słuchania. Życie od A do D. Początek będzie liryczny. Choć szumią lasy niebosiężne, osiki drżące, dęby potężne, choć nas przylaszczka widokiem koi i cieszy bocian, co w wodzie stoi, i choć przyroda nas pięknem przytłacza, to najwspanialszą rzeczą jest praca. No nieprzypadkowo przeczytałem te przepiękne strofy z niewydanego jeszcze nikomu tomiku pod tytułem Otwarty szlaban, gdyż właśnie po przeczytaniu lektury tego wierszu zrozumiałem, iż poezja potrafi rozdrażnić uśpione w drzemce dążenia do nieosiągalnych marzeń każdego człowieku, że zacytuję dla podeprzenia się jeszcze raz na powrót szóstą i siódmą linijkę przytłoczonego czterowierszu. Choć nas przyroda pięknem przytłacza, to najwspanialszą rzeczą jest praca. Dlaczego o tym mówię? Mógłby ktoś zapytać podstępnie, jak kania dżdżu wyczekując odpowiedzi. Otóż każdy jeden z nas, nieindagowany nawet pytaniem, odpowie to z zamkniętymi oczami, iż zdobycie światu pracy to oprócz świadczenia nadludzkiego wysiłku na rzecz pracodawcy, to również kategoryczny obowiązek odpoczynku w enklawie zieleni otoczonej przyrodą. Nie jest bowiem sztuką przepracować 11 długich jak wieczność miesięcy, potem pójść sobie do kadrowej, która ze skrupulatnością żebraka, co liczy każdy grosz na wagę złota, wykaże nam z dokładnością do jednego dnia po przecinku okres urlopu, który obowiązkowo trzeba przetrwonić na wypoczynek. Nie jest żadną sztuką pożegnać się z kolegami i udać się do swojego miejsca zameldowania, czyli do domu, i tam nadużywając zaufania macierzystego zakładu oddawać się pospolitym czynnościom, że nie wymienię, siedzenie, leżenie, spanie czy jeszcze gorzej. Sztuką natomiast jest pożegnać się z domem i wyruszyć w przyrodniczy plener, gdyż tam dopieroż czeka na nas dojmujące przeżycie o nieznanej genezie przyczyny. Cóż się bowiem okazuje? I jesteś na urlopie. Już na trzeci dzień od zerwania więzi ze swoim macierzystym zakładem, z młodym, prężnym zespołem zorientowanym na osiąganie sukcesu, zespołem władającym trzema językami obcymi, zespołem podnoszącym kwalifikacje na licznych kursach, zespołem posiadającym prawo jazdy kategorii B, dyspozycyjnym, z telefonem komórkowym i z samochodem służbowym, zorywać więzi z ludźmi, którzy posiadają możliwości awansu i wynagradzanych adekwatnie do wyniku swojej pracy. Wtedy dopieroś poczujesz, człowieku, że oderżłeś się od pępowiny z życiodajną rurką. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, by ostrzec populację społeczeństwa przed zespolonym syndromem, który dopada nas podczas mimowolnego wypoczynku urlopowego. Początkowo na urlopie nic się w zasadzie nie dzieje. Idzie sobie człowieku przez las, igliwie dziarsko skwierci pod stopami, ptak na gałęzi frazuje lirycznie i nagle trach! Łapiesz się na tym, że owszem, idziesz, no ale po co? Dokąd? No, możesz sobie wyobrazić, że do magazynu, no ale bez faktury, a może idziesz na naradę, I tu dopada cię refleksja. Narada? W lesie? W lesie nie ma narad, nie ma magazynów. I znowu trach. Stajesz, patrzysz dookoła pusto. Nie ma koło ciebie prężnego i młodego zespołu, kreatywnego, który... I w tym momencie od środka głowy pojawia się wewnętrzny sygnał, którego oczywiście nie słychać, jest tak internistyczny. Ale gdyby hipotetycznie wywrócić głowę na lewą stronę, wtedy usłyszelibyśmy wyraźnie ton wznoszący. O taki. To jest przerażenie. Później lekką wibrację półkul. Tak się wyraża silna tęsknota za zakładem pracy połączona z samoudręczeniem i następnie usłyszysz, człowieku, ton opadający. To znaczy opamiętanie, gwałtowna refleksja i natychmiastowy powrót do pracy. Może przedstawię cały zespół syndromatyczny do kupy. Czyli przerażenie, tęsknota i opamiętanie. A w pracy jak we śnie, albo jak w romantycznym filmie na zwolnionych obrotach. Prezes na tle ukwieconej łąki, tors jak u gladiatora, ale twarz dobra, o miękkich rysach, w lekkiej poświacie, jakby widziana przez cieniuchne rajstopy. Ty biegniesz boso do niego płynnymi susami, jak do ojca. Spod nóg bryzga poranna rosa. Dobiegasz do niego, patrzysz zatrwożony prosto w jego matczyne oczy. On nic nie mówiąc palcem podnosi ci podbródek, unosi twoją twarz ku swojej, jakby chciał cię zapytać, gdzie było lepiej, chłopino, na urlopie czy w firmie. I wtedy ty, ośmielony, wyrzucasz ze siebie zmysłowo cichą prośbę o podwyżkę. Twarz prezesa na moment tężeje, po czym rozluźnia się w lekkim uśmiechu, jak jakiś wielki aktor odzywa się do ciebie ciepłym, niskim głosem o barwie aksamitnej przytulanki. Podwyżka, mówi pan. I myśli pan, że ona się panu należy. Tak pan myśli. No... Podwyżka. I tu pojawiają się napisy końcowe na tle kolorowej tęczy i wiersz, który staje się powoli hymnem naszej prężnie działającej firmy. Choć szumią lasy niebosiężne, osiki drżące, dęby potężne, choć nas przylaszczka widokiem koi i cieszy bocian, co w wodzie stoi. I choć przyroda nas pięknem przytłacza, to najwspanialszą rzeczą jest praca. I choć przyroda nas pięknem przytłacza, to najwspanialszą rzeczą jest praca. Trzeba mieć, starczy byle śmieć, byle się uśmiechał do nas świat. Nie potrzeba mieć, żółto kwitnie mlecz, mlecz to fajna rzecz. Mlecze zawsze z wiosną za pan brat, żółto kwitnie mlecz. Piwka złoty ciek, wolno włazi w łeb. Piwka złoty ciek i zapada ciepły zmrok. Dobrych kumpli cały blok mam o krok, dobrych kumpli cały blok mam o krok, kumpli blok. Tu każdemu z nas wolno cieczy czas i nie świszcze nam przy dupie bat, wolno cieczy czas. Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd, wszelkich skarbów nieprzebranych skład. Mamy słońca blask, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, że się jest. Tu każdemu z nas wolno cieczy czas i nie świszcze nam przy dupie bat, wolno cieczy czas. Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd, wszelkich skarbów nieprzebranych skład. Mamy słońca blask, więc gdy mówisz mi, że za mało ci, to mnie wtedy trafia szlak, że za mało ci. Zośka, ja życiowy wrak, powiem tak. Zośka, ja życiowy wrak, powiem tak, powiem tak. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest. Tak naprawdę fest jest to, że się jest. Że się jest, tak naprawdę fest, że się jest. Myśli, czy nie przenieść działalności naukowej na szafkę nocną i nie wynająć zagranicznej firmie zaplecza, bo gumno podpada pod PSL, a PSL zarobiło podobnież na wynajmie lokali 10 miliony nowych złotych. Wszedł raz do mnie pacjent i zagaił. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Przyszłem w swoje wolności. To piękne. Wolność jest albowiem domeną. Ale co za dużo, to niezdrową. Ale nie dla Polaka. Polak, proszę pana, był zawsze za wolnością. I to nie tylko za naszą, ale i za waszą. Teraz na przykład uwolnili złotówkę. A za co ją zamkli? A nie wiem dokładnie, za co zamkli, ale słyszałam w telewizorze, że uwolnili. I to jest budujące samo ze siebie. Nie trzymać zamknięciu, tylko uwolnić, co się da. I wtedy mury, proszę pana, runą, runą w cieniu krat. Oj, runią, runią, ale mogę nam podłożyć kredyta. Psi tam kredyta. I giełda się może zachwiać. Psi tam giełda. Żyliśmy, proszę pana, 50 lat bez giełdy i nikt nawet nie wiedział, co to jest makrel, chyba że wędzony, i też było dobrze. Ale banki się mogą zbiesić. Psi tam banki, nie będzie Big Bank pluł nam w twarz i pieniądz nam germanił. Ładnie powiedziane, gut gesprochen, pani tak z głowy? Trochę z głowy, a trochę z mediów. Ale wracając do uwolnienia, każdy ptaszek w klatce jest niesprawiedliwością natury. A widzi pan tego nakrapianego, który tam skacze? Gdzie? Na gumnie, prosto nosa. O. Widzę, o. No właśnie, zadowolniony, szczęśliwy, rozćwierkany. A może to jest właśnie złotówka? Może. Ekonomicznie mnie pani doktor przekonała. Całe szczęście. Tylko, że ja nie przyszłem w sprawie wolnej złotówki. A w jakiej? Wolnego stolca. A, to trzeba było od razu tak mówić. Proszę się rozciągnąć na leżance. Już się ciągnę. Przyniosłam z wynajętego już w myślach zaplecza wziernik i przepatrzyłam pacjentowi układ trawienny. Ponieważ pozostawiał do życzenia, wkroczyłam dożylnie, dojelitowo i doustnie. I już po wszystkim dostał pan antybiotyk. Dziękuję. Nadmanganamin. Dziękuję. i węgiel. Dziękuję. Co jest nawet patriotyczne, bo podtrzymie nasze upadające kopalnie. No to dzięki stukrotne za węgiel i żegnam wylewnie. Gdy uwolniony od dolegliwości trawiennych pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam po łacińsku, stante pede pecunia non olet. Do usłyszenia. To hasło wszędzie mnie dogania. Przyrodę kochaj, przyrodę chroń. Dla równowagi wtrącę dwa zdania, aby z rozwagą podejść doń. Przyroda może czasem zmoczyć, przyroda sypie piaskiem w oczy. Przyroda czasem i pokąsa, przyroda szroni się na wąsach. W przyrodzie można się utopić, przyroda zimną wodą kropi. Przyroda tnie, przyroda grzymi, z przyrodą źle się żyje mi. Sympatia moja do niej zgasła, choć hasło brzmi przyrodę lub. Ja wcale nie neguję hasła, lecz mam chęć czasem dać jej w dziób. Za to, że przez nią miałem katar, przez nią się wczoraj zaśmiardł tatar. To przez przyrodę wlazłem w błoto, co mi strzeliło iść piechotą. Przyrody nigdy się nie sprząta, przyroda gnije gdzieś po kątach. Rozmnaża się jak głupia i więcej nie potrafi nic. Ostatnio tak mnie pokąsała, że jeden bąbel byłem wprost. Wtedy jej rzekłem, moja mała, ja tego mam naprawdę dość. Przyrodę trzeba zamknąć w zoo, solidną klatką otoczyć w koło. Przyrodzie trzeba założyć kaganiec, uniemożliwić jej dokazywanie. Ona zbyt często ujarzmia człowieka, mogę ją kochać, ale z daleka. Przyroda owszem miła rzecz, ale ode mnie precz. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i3 za 2599 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jutro po godzinie 13 w Trójce Akademia Rozrywki, a dziś czas na Państwa propozycje. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Karoliny z pozdrowieniami dla Grzegorza Manam i no właśnie. Wstęp do tego utworu myślę, że znają wszyscy fani Trójki, którzy słuchali naszego programu w latach 80. To tylko tango. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony, oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Dziś już niewiele utworów niesie ze sobą taki ładunek emocji. Manam to tylko tango. 22 i 7 trójek. Od wszystkich kibiców Żużla dla pana Tomka Goloba z najlepszymi życzeniami powrotu do zdrowia chciałem prosić o zespół Sweet Noise i Sam przeciwko wszystkim, ponieważ pan Tomasz brał udział w teledysku do tego utworu i pozdrawiam z Wielkopolski, Paweł. W trójce prawie Sweet Noise, My Riot. Chociaż mam jedno i drugie, już do końca tak być musi, już w tym życiu się nie zgubię. Powracam do tych dni, chcę sięgając pamięcią. Staszica story, oto meje żydzkie piekło, dawno temu coś pękło. Chłopak, wracam do tych dni, których oprócz bólu nie odczuwałem nic. Powiesz, że na wodę pis, lepiej milcz, nie do wiarku. Dowód ludzki z nieczulicy, znasz na co nie błęd na karku ma. Więc mam o ludzi, z którymi wyszedłem z cienia i nie zmienia się nic, chociaż dużo się pozmieniał. Będziesz ocenią, w tym projekcie są emocje. LPS, SLU, dziś zgracą kolejny kropek. I znów tłumy barwę, nasza muzyka jest prawdą. Ten ból, miłość, strach, spróbuj to ogarnąć, sprawdź. Posiedy link, to czas nudzi dzień. A głębiej niż myślisz, dotykam rdzenia. Siła wiary i moc połączenia. LPS, dziś ukrycia i cienia. Ta prawda jest dla mnie natchnieniem. Ta prawda jest bólem istnieniem. Ta prawda prowadzi mnie wszędzie, prawda, ona zawsze tu będzie. Wracam do chwil walki o byt, kiedy sam przeciwko wszystkim. Stałem sam na krawędzi upadku i nędzy. Tak to był czas, oddałem życie za smak wolności, krzyki, nagły blask. Przeszłą noc burzył mit i odmienił mój świat. Dzieci Azji, My Royalty jest sam przeciwko wszystkim. 22.7 trójek klubu KF małpa.polskieradio.pl. Zespół Depeche Mode grał już dzisiaj pod Stremach, ale po takim mailu nie mogę nie zagrać piosenki. Pan Paweł z Bydgoszczy pisze: dzień dobry, proszę o utwór grupy Depeche Mode pod tytułem Policy of Truth, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy czekali, czekając na odpowiedź, nigdy jej się nie doczekali. Ale piosenki się pan dzisiaj doczeka. Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF. 22.7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Za chwilę artystka niezwykle popularna, ale w muzycznej poczcie UKF nie pamiętam, kiedy była ostatni raz, a z tym utworem to chyba nigdy. Chciałbym zamówić piosenkę Madonny, Don't Cry For Me Argentino. Nothing more I can think of